Yeah, alam mo ba na wallet ko ay wallet mo rin? Kita nung gamit sa mall ay bilhin. Tamo namang di ka titipirin. Gucci o Prada, ano yung tingin? It's in the lead ng hangin kahit anong dagat ay babaybayin. Kita nung hangin ay aharapin. Ganyang kasarap pag ikain ang kin. Kaya sabihin sa'kin naman ang isipan at puso dinggin. Haba ng resibo dahil pakano. Pag ako nagmaneho ng buhay mo fam. Rega mo up amin pati po mo babe. Baka gusto mo na rin ang Chanel. Hirap kalimutan na mo'y nanaiwan. Yabak ng paa hinahanap na rin. Andon pa rin sa balot ng una. Bakarat mo babango. Isang banda ang sabi ng sipa. Sa likuran mo na maumbo. Oh alam babe. At sa iba hindi na mamansin. Ang lakas din ang dating. At sa kama naglalabas siya ng galing. Bumabaliktad ang aming kama. Pag dalawa kami bumanim. Sabik na sabik at nagmamadali. Pagka nasa labas at wala sa tabi. Oh alam babe. At sa iba hindi na mamansin. Ang lakas din ang dating. At sa kama naglalabas siya ng galing. Kagabi damdamin na naman na naik. At yung kama namin ay anik. Oo, di ako mapakali. Pag hindi ka na makita sa tabi. Daig pa ang atik. Nagmamadaling mapalapit ang balakang at ang labi mo sakin. Sikretong madungi sa yatin lang. Lalapag mga paapapo ng penthouse safe. Kira pa sa ramela in a 100K. Di makita dulo ng resipo. Pusa libo-lipo. Puso na ka APK. Nababasa gusto mo liba rin. Di pa nangalan na hindi mo na mapatera. UK team. Baka gusto Australia. VIP. Baby you and me. Kaya sabihin sa'kin naman ang isipan at puso dinggin. Haba ng resibo dahil pakano. Pag ako nagmaneho ng buhay mo fam. Rega mo up amin pati po mo babe. Baka gusto mo na rin ang Chanel. Hirap kalimutan na mo'y nanaiwan. Yabak ng paa hinahanap na rin. Andon pa rin sa balot ng una. Bakarat mo ang babango. Isang banda ang sabi ng sipa. Sa likuran mo na maumbo. Oh alam babe. At sa iba hindi na mamansin. Ang lakas naglalabas siya ng galing. Bumabaliktad ang aming kama. Pag dalawa kami bumanim. Sabik na sabik at nagmamadali. Pagka nasa labas at wala sa tabi. Oh alam babe. At sa iba hindi na mamansin. Ang lakas din ang dating. At sa kama naglalabas siya ng galing.